BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 października, Marcin Łupewski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Kilkadziesiąt skarg na wybory trafiło do Sądu Najwyższego. O północy minął termin zgłaszania protestów. Po wypadku nieprzejezdna jest trasa kolejowa Kielce-Radom. Pociągi dalekobieżne jadą na razie inną trasą. Krakowski Teatr Słowackiego odtworzy garderobę Ludwika Solskiego z oryginalnymi freskami. Jest kilkadziesiąt protestów wyborczych związanych z głosowaniem w wyborach do Sejmu i Senatu. Termin zgłaszania skarg minął o północy. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 55 wniosków. Sześć protestów co do wyników głosowania do Senatu złożyło Prawo i Sprawiedliwość. W okręgu koszalińskim różnica między kandydatami wyniosła 320 głosów, a głosów nieważnych było 3400. I czy rzeczywiście tak było, trzeba sprawdzić, mówi wicepremier Jacek Sasin. Myślę, że to jest w interesie, dobrze pojętym interesie publicznym, żebyśmy mieli pewność, że ten wynik rzeczywiście odzwierciedla preferencje wyborcze mieszkańców tego okręgu wyborczego. Rzeczywiście niewielka różnica głosów, duża ilość, dziesięciokrotnie więcej głosów nieważnych. Wymaga to po prostu sprawdzenia. Nie widzę w tym absolutnie nic nadzwyczajnego, a już na pewno nie widzę tutaj żadnego zamachu na demokrację. Koalicja Obywatelska złożyła trzy protesty wyborcze także w sprawie wyborów do Senatu. KO domaga się unieważnienia głosowania w okręgu łomżyńskim, gdzie wybory wygrał Marek Komorowski, kandydat PiSu zgłoszony w miejsce zmarłego Kornela Morawieckiego. Według Roberta Tyszkiewicza z Platformy Obywatelskiej nowy kandydat został zgłoszony z naruszeniem przepisów. Jest absolutnie jasne, że jeżeli Kornel Morawiecki zmarł 13 dni przed wyborami, to nie można z zachowaniem terminu 15-dniowego zgłosić w jego miejsce nowego kandydata. Wnioskujemy zatem o uznanie nieważności wyborów w okręgu 59 łomżyńsko-suwalskim. Na rozpoznanie protestów i wydanie uchwały o ważności wyborów Sąd Najwyższy ma 90 dni od głosowania. Wstrzymany ruch kolejowy na trasie Kielce-Radom. W nocy w Suchedniowie wykoleiły się wagony jadących z naprzeciwka pociągów towarowych. Jak informuje rzecznik PKP Mirosław Siemieniec, są utrudnienia w komunikacji kolejowej pomiędzy Kielcami, Skarżysko-Kamienną a Radomiem. Na tej trasie kursuje około 40 pociągów, w tym 36 pociągów przewozów regionalnych i 14 pociągów dalekobieżnych. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową dla pociągów regionalnych. Pociągi dalekobieżne jadą zmienioną trasą. Podróżni otrzymują informacje na stacjach i przystankach o zmianie w komunikacji. Te informacje podawane są również podróżnym w pociągach. Pociągi dalekobieżne kierowane są na trasę przez Rakoszyn i Włoszczowę Północ. Pasażerowie podróżujący do stacji Skarżysko i Radom muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9 w Warszawie. W budynku mieszkała m.in. współzałożycielka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanta Brzeska, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w 2011 roku. Jeden ze skarżących decyzję Komisji Weryfikacyjnej był Marek M., nazywany kolekcjonerem warszawskich kamienic. Sędzia Dariusz Pirogowicz stwierdził, że decyzja komisji była wadliwa. W żaden sposób decyzja komisji nie mogła w zgodzie z przepisami prawa uchylać praw przynależnych czy do budynku jako takiego, czy też do lokalu w tym budynku się znajdującego. Kamienicę w 2006 roku przejęło troje spadkobierców oraz Marek M., który miał kupić prawa do części nieruchomości za mniej niż rzeczywiście była ona warta. Komisja weryfikacyjna oceniła, że w tej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa, a kamienicę zreprywatyzowano wraz z lokatorami, którym Marek M. miał celowo utrudniać życie. Nakazano mu zwrócić blisko 3 miliony złotych. Decyzje dotyczące nowego unijnego budżetu zapadną w przyszłym roku, mówi w Trójce Janusz Wojciechowski, przyszły komisarz do spraw rolnictwa. Jak ocenił na naszej antenie, propozycja aktualnej fińskiej prezydencji nie będzie przedmiotem dalszych debat. Prawdopodobnie decyzje budżetowe zapadną w końcu, w drugiej połowie roku podczas prezydencji niemieckiej. Tego się należy spodziewać. Natomiast powiedziałem w Parlamencie Europejskim podczas wysłuchania i to powtarzam, jestem za tym, żeby budżet na wspólną politykę rolną był odpowiedni i silny. Przewodnictwo w Unii Niemcy obejmą od lipca i to Berlin będzie musiał przedstawić kompromisową propozycję unijnego budżetu. Garderobę Ludwika Solskiego chce odtworzyć Teatr Słowackiego w Krakowie. To niewielkie pomieszczenie przy dużej scenie, które do dziś służy kolejnym artystom. Nie ma oryginalnego wyposażenia, ale zachowały się freski tworzone przez przyjaciół wielkiego aktora, m.in. Józefa Mehofera czy Wojciecha Kossaka. Główną postacią na malowidłach jest sam Solski, mówi historyk teatru Diana Poskuta-Włodek. Najwięcej wizerunków tu do dzisiaj zachowanych przedstawia samego Solskiego w rolach. Don Bartolomeo w Weselu Figara, Stary Wiarus w Warszawiance, sędzia Dagbery w Wiele hałasu o nic Szekspira, Chudogęba w Wieczorze Trzech Króli itd., itd. Ale też są portrety jego przyjaciół, między innymi Wyspiańskiego, Heleny Modrzejewskiej, Stanisława Koźmiana. Freski nie zostały ani zarchiwizowane, ani przebadane. Władze teatru chcą zaprosić do współpracy konserwatorów Muzeum Narodowego w Krakowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Obrońcy wciąż nie znaleźli patentu na Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski strzelił 2 gole dla Bayernu Monachium, który wygrał na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 3-2. Po tym meczu Bawarczycy już niemal na pewno awansują do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, a Robert Lewandowski w klasyfikacji wszechczasów ma już na koncie 58 goli. Przeskoczył Holendra Ruda van Nistelrooya, przed nim Karim Benzema, który zdobył 60 bramek. Francuz mógł powiększyć swój dorobek. Wczoraj Real Madryt grał na wyjeździe z Galatasaray Stambuł. Królewscy zwyciężyli 1-0, a gola strzelił Toni Kroos. Ciekawe widowisko oglądali kibice w Turynie. Juventus przegrywał do 77 minuty z Lokomotywem Moskwa 0-1, ale ostatecznie wygrał 2-1. Dwie bramki zdobył Argentyńczyk Paolo Dybala. Teraz koszykówka, bo minionej nocy ruszył 74. sezon NBA. Obrońcy tytułu Toronto Raptors wygrali z New Orleans Pelicans 130-122, a Los Angeles Clippers byli lepsi od swoich sąsiadów z zamiedzy. Ograli Lakers 112-102. Nowy sezon obrońcy tytułu podczas specjalnej ceremonii prowadzonej przez komisarza NBA Adama Silvera rozpoczęli od założenia pamiątkowych pierścieni za zdobycie mistrzostwa. Nic tak nie prowadzi wspólnie ludzi jak sport, nic tak nie łączy. Nagrodźmy zwycięzców pierścieniami, podkreślał komisarz NBA Adam Silver. Raptors nie odnieśli przekonywującego zwycięstwa nad Pelicans po stracie m.in. Kawhi Leonarda, który przeniósł się do Clippers. Fachowcy z USA nie dają większych szans drużynie z Kanady na obronę mistrzowskiego tytułu. Natomiast wspomniany wcześniej Leonard był najskuteczniejszy w derbach Los Angeles, zdobywając 30 punktów. Clippers różnicą 10 oczek ograli na inaugurację lokalnego rywala Lakers. Przed tym meczem dokładnie dzień wcześniej targały mną emocje. Wróciłem przecież w rodzinne strony. Moi najbliżsi byli na trybunach, ale to cudowne, że tu jestem. Podsumował Leonard ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. I na koniec siatkówka. Drużyna z Warszawy, która w zeszłym sezonie sięgnęła po wicemistrzostwo kraju, zagra w rozgrywkach Plus Ligi i Ligi Mistrzów. W tej chwili oficjalna nazwa zespołu brzmi Projekt Warszawa. Właściciele klubu poinformowali jednak, że trwają zaangażowane rozmowy z nowymi inwestorami. Projekt Warszawa zagra dziś o Superpuchar Polski z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, ale więcej na ten temat w wiadomościach za godzinę. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Może być tak, że wyjrzą Państwo za okno, a tam horror, bo taki obrazek z horroru za oknem straszne mgły. I do godzin południowych utrzymają się miejscami gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, uwaga, na drogach. Na południowym zachodzie i północy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. W pozostałej części kraju małe i umiarkowane. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 14 w Gdańsku i Koszalinie, 16 w Gorzowie i we Wrocławiu, 17 w Opolu, Jeleniej Górze, Poznaniu, 18 w Warszawie, Łodzi i Zielonej Górze. Zakopane to 19 stopni, 20 w Lublinie, 21 w Katowicach, 22 w Rzeszowie i Krakowie, a najcieplej w Kielcach i Przemyślu, 23. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to? Nowy komputer? O no, kupiłem i zapłaciłem tylko połowę. A co? Mega rabaty na komputery w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł, a do tego płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem odciętym od studia na Myśliwieckiej przez mgłę jest Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Dzisiaj w gazetach i w Rzeczpospolitej, i w Gazecie Wyborczej, i w Gazecie Prawnej najwięcej uwagi poświęca się sporom dotyczącym protestów wyborczych. Chodzi o Senat oczywiście. No, w sposób najbardziej dramatyczny rzecz przedstawia Gazeta Wyborcza, która mówi o zamachu PiS na wybory, no i przywołuje wypowiedź Grzegorza Schetyny, który skierował apel o pomoc w związku z rzekomym naruszeniem reguł demokratycznych do OBWE, Rady Europy, Komisji Weneckiej i tak dalej. Dlaczego ta sprawa, pańskim zdaniem, budzi takie kontrowersje i taką awanturę? Właśnie, to jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że to jest przecież normalne. Normalne są to procedury. Każdy ma prawo zgłaszać takie protesty. Co więcej, one są od lat w sporej liczbie właśnie zgłaszane. No i teraz tak, ja nie wiem, ale wydaje mi się, że sami zapomnieli, że sami zgłaszali takie protesty, tak jak w wyborach samorządowych, choćby PSL, gdy chodzi o sejmik województwa łódzkiego. Tak, nikt już rozumiem, że nie pamięta, że wybory nawet nie tylko, że były protesty zgłaszane, ale że już raz w historii powtarzano wybory do Senatu właśnie w okręgu wówczas częstochowskim w roku 2006 i to wszystko miało miejsce. Tymczasem dziś się okazuje, że zgłaszanie protestów wyborczych w sytuacji, w której tak jak w okręgu koszalińskim jest raptem 322 głosy różnicy pomiędzy kandydatami. No jest czymś, no nie wiem, naruszeniem jakichś zasad. Po czym następnego dnia sami przedstawiciele Platformy zgłaszają takie protesty w przypadku trzech okręgów wyborczych. No to jest sprawa zdumiewająca. No i co więcej, no przecież ponowne przeliczenie głosów, wniosek o to, no to nie jest podważenie wyniku wyborów, tylko normalna procedura, która jest stosowana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie w jednomandatowych okręgach. Skąd w takim razie taki ton, zamach na demokrację, koniec demokracji, niezdolność uznania własnej porażki, bo faktycznie protesty wyborcze wielokrotnie były zgłaszane w Polsce i co więcej, we wszystkich innych sytuacjach demokratycznych bardzo często w sytuacji niewielkiej różnicy to się pojawia. Skąd taki ton się wziął, pańskim zdaniem? To jest chyba ton histerii, który znamy od 4 lat. To znaczy każde działanie jest pretekstem do takiej właśnie wielkiej histerii. Ja tego inaczej nie mogę po prostu wytłumaczyć sobie. A może chodzi o to, że zdaniem tych, którzy protestują przeciwko protestom, tak to można by powiedzieć, ta Izba Sądu Najwyższego, która będzie rozpatrywała ten protest, to jest nowa izba, bo do tej pory zajmowała się tym Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a ta izba, która teraz będzie rozpatrywała te protesty, została powołana w kwietniu tego roku i to jest na mocy decyzji prezydenta Dudy. No i jest w związku z tym podejrzenie, że ci sędziowie, którzy się tam znaleźli, będą de facto reprezentowali interesy rządzącej koalicji, rządzącej partii. To już naprawdę, jeżeli do tego doszliśmy, to znaczy, że żadne procedury nie mogą działać w państwie generalnie. No można oczywiście stawiać tego rodzaju tezy. Jak rozumiem, jest to, no nie wiem, przed czym strach. No przed tym, że sędziowie przeliczą jeszcze raz głosy, no naprawdę trudno mi zrozumieć. Poza tym, no jakby ta logika się nie trzyma całości, skoro samemu się występuje dokładnie o to samo. Także... Tylko, że opozycja wystąpiła na razie do Sądu Najwyższego i do, ściślej mówiąc, do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, oczekując, że ona skieruje tę sprawę do rozpatrzenia właśnie nie do tej nowej izby, tylko do tej starej izby. To jest kolejny jakiś zdumiewający pomysł. Znaczy trudno mi nawet brać udział w takim podważaniu zaufania już do wszelkich instytucji państwa. Też nie bardzo wiem, no, jakie są argumenty konkretne, które by przemawiały za tym, przesłanki jakiekolwiek za tym, żeby ta izba Sądu Najwyższego, ci sędziowie, którzy w niej zasiadają, no, byli w jakimkolwiek stopniu uzależnieni politycznie. Co więcej, takie podejście to są, na przykład w szpitalach, do dyrektorów szpitali, którzy rządowych, na przykład MSWiA i MON-u, też rozumiem, że nie ma zaufania, bo są czasem z nominacji takiego czy innego ministra. No można oczywiście brnąć dalej w takie absurdalne tezy, ale jak sądzę, no to chodzi przede wszystkim o rozpętywanie histerii, o to, żeby cały czas utrzymywać Polaków w takim stanie przy pomocy przychylnych sobie jeszcze ośrodków medialnych, by pokazywać, jaka to wielka rzecz, tragedia się dzieje. I no tak naprawdę, no jeżeli ponowne przeliczenie głosów może być pretekstem do podobnych, bym powiedział, wystąpień, no to oznacza, że każdy pretekst jest doskonały. Kaszecie, na razie, dopóki, bo Sąd Najwyższy ma na rozpatrzenie tych protestów 90 dni, dopóki te protesty nie zostaną rozpatrzone, to Senat zbierze się w takim kształcie, w jakim to wynika z tego, co zaaprobowała Państwowa Komisja Wyborcza, a to oznacza, że opozycja ma w nim niewielką przewagę. W jaki sposób... Tego nie wiemy, czy ma przewagę. To znaczy PiS nie ma przewagi. To wiemy, bo ma 48. Okay, 48 mandatów. Ma, zdaje się, 43 ma największy klub opozycyjny i 5 pozostałych, no, czyli w najlepszym razie jest po 48 senatorów. No i jest czterech senatorów, bym powiedział, niezrzeszonych, z czego no jeden pan Gawłowski, rozumiem, że całkowicie, no, rzeczywiście, którego głosu specjalnie nie chcemy, no, z zarzutami prokuratorskimi, który wcześniej udawał, że nie jest z Platformy, udawali, że nie jest przez nich popierany, dziś go liczą po swojej stronie, tak? Ale chciałbym zapytać, w jaki sposób, gdyby się okazało, że jednak opozycji uda się tam ten jeden głos, czy dwa głosy większości zachować, raczej jeden z tego, co wynika z różnych tam spekulacji, jak to wpłynie na pracę legislacyjną? No bo to z punktu widzenia już rządu jest bardzo istotne. Tak. No, jak to wpłynie? No, znaczy, jeżeli tak opozycja będzie postępowała, jak właśnie mówi, czyli że będą w roli takich blokerców, jak to określił jeden z ich przedstawicieli, no to jak rozumiem, czyli będzie próba stosowania takiej permanentnej obstrukcji, no to może wydłużać cały proces. Wydłużać, ale no to w zasadzie tyle. No, to znaczy część z tych ustaw będzie, jak rozumiem, około 30 dni przetrzymywana przez Wyższą Izbę, ale są tutaj jednak terminy właśnie tego rodzaju maksymalne, które na dłuższe jednak zwlekanie nie pozwalają. Także nie jest możliwe, by Senat sam sobie blokował wszystkie inicjatywy, odrzucał je. Senat nie ma także prawa weta, tak jak prezydent. Owszem, może odrzucić, no ale Sejm wówczas bezwzględną większością głosów ma prawo to przywrócić. No to, co można się martwić. Czasem zdarzają się, rzecz jasna, jakieś pomyłki czy błędy, które były na etapie senackim poprawiane. No można sobie wyobrazić sytuację, że teraz w sposób złośliwy nie będzie się tego robiło. No, to... Czyli rozumiem, że wersja pozytywna, że obecność, przewaga opozycji w Senacie polepszy polski stan legislacyjny, pan odrzuca sądzą, czy wręcz przeciwnie? Nie, ja nie odrzucam, ja zakładam najgorszy z wariantów, do czego to może doprowadzić. Natomiast no, biorę też pod uwagę jedno, a mianowicie, że że jednak no, pomimo takich zapowiedzi przynajmniej część senatorów no, uzna, że nie chce być tak kojarzona, nie chce tak tego mandatu sprawować w formie no właśnie jakby totalnej obstrukcji prac parlamentu, no i że będą się zachowywali racjonalnie, no i przynajmniej dobrych ustaw nie będą zwalczali w żaden sposób. Chciałbym, żeby tak to wyglądało, ale jak powtarzam, no Prawo i Sprawiedliwość póki co wybory do Senatu wygrało, bo to też nie dajemy sobie powiedzieć inaczej. I gdy chodzi o ilość głosów, i gdy chodzi o ilość mandatów, no dobrym, wie pan, dobrym zwyczajem jest to, by to największy zwycięski klub wskazywał swojego kandydata na marszałka. Zostawmy na już Senat. Pytanie, kiedy zostanie zaprezentowany nowy rząd, w sensie no, nowymi ministrami, nowy skład rządu? Myślę, że stosunkowo szybko, natomiast no, to jest jeszcze na pewno kwestia iluś dni. No, nie jestem w stanie w tym momencie na to pytanie odpowiedzieć, ale myślę, że niedługo jakiś komunikat konkretny w tej sprawie do państwa, do mediów zostanie przedstawiony. A jak pan skomentuje to, że wskutek tych wyborów to te dwie partie współtworzące Zjednoczoną Prawicę, które wydawało się, że właściwie no, nie odgrywały specjalnej roli, teraz wygląda na to, że jakby to powiedzieć, wróciły przynajmniej w przestrzeni medialnej. No, pojawiają się znacznie częściej i jest coś w rodzaju takiego pewnego napięcia dotyczącego i kształtu rządu, i jego składu, no i samej funkcji premiera. Nie no, to wydaje mi się, że takiego napięcia mimo wszystko nie ma. To znaczy, no, kandydat na premiera jest znany i z takim kandydatem szliśmy do wyborów. Jest trochę, proszę pamiętać, no taki, ja to rozumiem, nawet medialnej otoczki. Ja rozumiem, że z punktu widzenia mediów jest to bardzo ciekawa sprawa. To po drugie. Po trzecie, no, jeżeli tak patrzymy, to w poprzedniej kadencji mieliśmy podobną, dokładnie taką samą ilość posłów i nasi koalicjanci mieli także więcej niż 5 każdy z nich posłów i teoretycznie był więc w takiej samej sytuacji. Tak, no, ale że, dzisiaj no, mają 18 bodajże każdy z tych koalicjantów. I... No dobrze, no a wcześniej jak ktoś miał 10 jedni, a drudzy 13, no to powiedzmy sobie szczerze, że siła możliwości była taka sama. Jest to, myślę, najlepiej funkcjonująca koalicja po roku 89 w Polsce i chyba no, nikomu nie może zależeć na tym po odniesieniu samodzielnego zwycięstwa, by coś w tej mierze zmieniać czy psuć. No to jestem o tym absolutnie przekonany, a to, że trwają jakieś rozmowy, ustalenia, no to chyba nie ma w tym też nic jakiegoś specjalnie szokującego. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Jak będzie, zobaczymy wkrótce, bo już rozumiem, że w połowie listopada wszystko będzie wiadome. Dziękuję bardzo. Tak, moim gościem był Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt aż 65% taniej. Promocja na wybrane produkty RTV i AGD. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Wszystko? 50%? Taniej! Teraz w Wektrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra. Wszystko 50% taniej! Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Startuje sezon zimowy, więc najważniejsze to kupić zimowe opony. A kiedy kupujesz opony, najważniejsza jest wygodna wyszukiwarka i duży wybór. I wtedy coś innego staje się najważniejsze. Olej silnikowy, klocki hamulcowe. Znajdź to, co najważniejsze teraz na opony.allegro.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brenkat. Jeszcze dziś planowane jest przewrócenie przejazdu po jednym torze na linii kolejowej Kielce-Radom. Na razie ruch na tej trasie jest wstrzymany po tym, jak w nocy w Suchedniowie wykoleiły się wagony dwóch pociągów towarowych. Na miejscu pracują służby techniczne. Wprowadzono zmiany w komunikacji. Na tej trasie kursuje około 40 pociągów, w tym 36 pociągów przewozów regionalnych i 14 pociągów dalekobieżnych. Mówił rzecznik PKP Mirosław Siemieniec. Pociągi dalekobieżne kierowane są na trasę przez Rakoszyn i Włoszczowe Północ. Pasażerowie podróżujący do stacji Skarżysko-Kamienna i Radom muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Skandaliczną nazwał wicepremier Jacek Sasin decyzję Stołecznego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie nieruchomości przy ulicy Nabielaka 9 w Warszawie. Wczoraj sędziowie uchylili decyzję Komisji Weryfikacyjnej w sprawie tej kamienicy. Absolutnie skandaliczna decyzja sądu, która w oczywistej sprawie, rzeczywiście, która nie podlega dyskusji, prawidłowość rozstrzygnięcia komisji weryfikacyjnej, tą decyzję cofa. To pokazuje, że sędziowie w Polsce uznają się za nie za tych, którzy powinni orzekać na podstawie obowiązującego prawa, tylko uznają się za tych, którzy będą to prawo niejako kształtować. Jedne ustawy uznając, a innych nie uznając. W budynku przy ulicy Nabielaka 9 mieszkała m.in. współzałożycielka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanta Brzeska, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w 2011 roku. Pierwsza nitka tunelu Zakopianki zostanie dziś po południu przebita pod Małym Luboniem w Małopolsce. Dwukomorowy tunel trasy S7 na odcinku Naprawa z Komielna Biała będzie najdłuższym tego typu obiektem w Polsce. Docelowo obie nitki tunelu mają mieć 2 km 600 metrów długości. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. I Marcin Jagiełowicz. Nowe przepisy dotyczące używanych aut zakorkują urzędy, pisze dziś Puls Biznesu. Według nowego prawa trzeba będzie zarejestrować używane auto po jego zakupie w ciągu 30 dni. Do Polski sprowadza się rocznie około 1 miliard samochodów, a kolejne nawet 2,5 miliarda sprzedawanych jest w kraju, z czego ponad połowa przez pośredników. Transakcja zajmuje często więcej niż 30 dni, średnio to 3 miesiące. Gazeta alarmuje, że wszystkie auta zarejestrowane po upływie terminu pośrednik będzie musiał zarejestrować na siebie. Polska w gronie państw Unii, które Brexit dotknie najsilniej. Tak wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wielka Brytania jest trzecim partnerem handlowym Polski. Szczególnie silnie współpracujemy w sektorach motoryzacyjnym i rolno-spożywczym, mówi Andrzej Kubisiak z Instytutu. Z naszych wyliczeń wynika, że w warunkach, gdyby doszło do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w ramach nowej umowy, która została zawarta, będzie miało to negatywny wpływ na polskie PKB, co by się przekładało również na około 20 tysięcy miejsc pracy. W przypadku twardego Brexitu pracę straciłoby według badania 35 tysięcy Polaków. Najwięcej na Brexicie straciłyby Malta i Irlandia. Polska zajęła 7 miejsce wśród ewentualnych poszkodowanych. Michał Sołowow, polski miliarder, zamierza stworzyć elektrownię jądrową w Oświęcimiu. Najbogatszy Polak może stać się pierwszym prywatnym przedsiębiorcą zaangażowanym w technologię małych reaktorów modułowych. Do tego tematu odniósł się na naszej antenie Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju. Trzymam kciuki, żeby się to udało, bo to już od dawna, od wielu lat się mówi o tym, że żeby wykorzystywać atom nie tylko do tych potężnych zakładów, które czasami idą nawet w tysiące megawatów, tylko zakłady znacznie mniejsze, które przez to by były też i znacznie bezpieczniejsze. Pierwszy reaktor w Polsce ma powstać za 10 lat, a budowa ma kosztować $1 miliard.

Pomocy, pomocy. Pomocy to tytuł tego nagrania. Pijama Porno, nasza dzisiejsza piosenka dnia. A my mamy zaproszenia. 2273. Zapraszamy na dziś do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na galę Mateuszem. Mateusze dziś zostaną wręczone o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Myśliwiecka 357. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać, to zapraszamy. Piotr Łodej przy telefonie. Numer telefonu znany. Proszę dzwonić. In this godless land that delivered me. Kamila Naczyły. Rozdaliśmy zaproszenia na Mateusza, ale proszę oczywiście słuchać, bo na antenie także będzie gala Mateuszy dziś o 19. W tej chwili za kwadrans 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Gala będzie transmitowana prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę nie zapomnieć. Na cały kraj. 26 zresztą. Za to już jutro zaczyna się trasa koncertowa naszego gitarzysty Marka Napiórkowskiego, laureata Mateusza z zeszłego roku w kategorii muzyka jazzowa. Wydarzenie roku za album Warszawa New York. W ciągu najbliższych 2 tygodni chce zagrać 13 koncertów razem z Janem Smuczyńskim na klawiszach i syntezatorach, Pawłem Dobrowolskim na perkusji oraz gościem specjalnym grającym na perkusjonaliach Mino Sinelu. Ten ma na swoim koncie współpracę m.in. z Milesem Davisem, Herbie Hancockiem, Wayne'em Shorterem, Dizzy Gillespie'em, Stingiem, Santaną. No i można by jeszcze długo wymieniać. O, Peter Gabriel tu jest, proszę bardzo, Kate Bush, zespół Gong oraz pierwszy muzyczny bohater Napiórkowskiego, Pat Metheny. Taki współpracownik się trafił panu Markowi w trasie. Bardzo się cieszymy. Koncerty odbywają się w ramach promocji właśnie co wydanej płyty Hippocamp. A odbędą się oprócz dużych miast także w takich cudownych miejscowościach jak Lusławice, Rymanów, Ełk, Olesno, Ustka czy Kartuzy. Marek Najpierkowski w trasie. Na luty zapowiedziana jest druga część tournée po kraju. Wtedy Mino zastąpi Samuel Torres i też będzie pięknie. Muzycznie wcale daleko teraz klimatów nie zmienimy, znów będzie piękna gitara, bo jesienią do Polski wróci Tommy Emmanuel, australijski człowiek orkiestra. Choć w jego przypadku za całą orkiestrę robi jedna tylko gitara akustyczna, na której Tommy Emmanuel gra, a wygrywa na niej partię basu, perkusji oraz melodii jednocześnie. Tu akurat w utworze w duecie, ale to nie zmienia faktu, że muzyka i klimat, nastrój przepiękny. Ponoć grywa po 300 koncertów rocznie, a co robi w wolnych chwilach? Nagrywa. Jego płyty ukazują się od końca lat 70. Ostatnio z częstotliwością około jednej na rok. I Tommy Emmanuel wystąpił u nas na 4 koncertach. 5 listopada, 5 już listopada w Gdańsku w sali Filharmonii Bałtyckiej, dzień później w Warszawie, dzień później w Krakowie i dzień później we Wrocławiu. Tak to wszystko pięknie brzmi. Słychać, że duet, prawda? No dobrze, to żeby teraz nie zasnąć, bo dzień taki dziś jest nastrojowy i pod kołderką by się chętnie posłuchało Tomiego Emanuela, a tymczasem... Horrorowaty ten dzień, bo jest taka mgła za oknem. Polecałeś rozmowę z Muńkiem Staszczykiem na stronie Rozmowy Piotra Meca. Jeśli ktoś będzie miał niedosyt, to polecam jeszcze grubą księgę. Grubą, bo prawie 500 stronicową, ponad 500 stronicową. To jest rozmowa Rafała Księżyka z Muńkiem, o której wspominałem wczoraj, zatytułowana King. Właśnie się ukazała nakładem Wydawnictwa Literackiego. Mnóstwo ciekawostek Muńek tu zdradza. Jest wielu takich, którzy cenią Muńka za teksty, mniej za wokal i Muńek ma do tego dystans, opowiada te swoje próby, te swoje momenty ciężkiej pracy w studiu, kiedy trzeba było śpiewać melodię i był problem. Garaż, Marzyciele jakoś poszli, ale załamałem się przy kolejnym podejściu do liceum. Podjarany wpadłem do reżyserki. Chłopaki, fajnie? No i realizator mówi tylko: posłuchaj, wszystko obok. I cały entuzjazm siadał. Na górze był sklep. Włodek wysłał nas po chipsy, a my kupowaliśmy browary. Chłopaki od razu po nowe piwo poszli. Mamy fajrant, bo Mundek będzie się teraz męczył z wokalem. No i potem u Leszka Kamińskiego, kiedy nagrywali płytę King, no to już było znacznie więcej prób wcześniej. Troszkę lepiej poszło. Nawet, jak wspomina tutaj Muniek, dostał kilka takich uwag. Muniek, ty się śpiewać nauczyłeś. Tam już słychać pewien styl, pewność, opowiada w tej długiej rozmowie spisanej na 500 stronach Muniek Staszczyk. Patrzę na słońce, pomyśl kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Muniek i Tilaf. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie o poranku po 7.35. Muniek będzie opowiadał o kolejnym solowym utworze. A my teraz przenosimy się ponownie do Budapesztu, bo tam jesteśmy od samego rana. Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. To teraz jeszcze będziemy zachęcali do słuchania i audycji do południa, i popołudniowej audycji, prawda? O czym będzie? Tak, bo dużo ciekawych rzeczy powiemy w kolejnych wejściach, w kolejnych audycjach i do południa, i w popołudniowej audycji. No przede wszystkim skupimy się na tym bardzo ważnym, bardzo dużym dzisiejszym święcie Węgrów. To jest chyba najważniejsze ich narodowe święto, a na pewno najważniejsze obok tego z 15 marca. Więc jak my mamy nasz 3 maja, święto Konstytucji 3-majowej, i też mamy 11 listopada, nasze święto odzyskania niepodległości, to tak samo 15 marca dla Węgrów i 23 października to są porównywalne święta. Będziemy opowiadali o tym wszystkim. Mariusz Krzemiński jest w Budapeszcie. Bardzo dziękujemy za poranek i za to trudne słowo, którego słuchaliśmy i próbowaliśmy się nauczyć. W tej chwili za 9,5 minuty 9. Kaja była dziewczyna o perłowych włosach, bo dziś piosenki o dziewczynach i o kobietach, tak nam się przytrafiło od samego rana, od 6. No i na koniec też będzie jeden ładny utwór, o który państwo pytali po drodze, i on będzie. On się pojawi za kilka chwil. On, ten utwór, zaczyna się tak. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, bardzo dziękujemy za dzisiejsze poranne spotkanie. Pan Hirek już za szybą, przygotowany, ręce do góry. Dobrze. Za 7 minut będzie 9. I wszyscy razem, no nie, nie śpiewamy, ale słuchamy pani Barbary. Life is a moment in space when the dream is gone. It's a lonely place. I kiss the morning goodbye, but down in narrow and long when eyes meet eyes and the